Και ακούστε. Επάντρε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Επάντρε, επαντρεύαν ένα γέρο. Επάντρε, επαντρεύαν ένα γέρο, εκατό χρόνο για νέο. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, γι' αυτό θα πολεμήσει η νέα η γενιά. Και του δει μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωτσιά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Και του δίναν μία νέα. Και του δίναν μία νέα. Εμορφή καλή και ωραία. Με ένα σύνθημα που είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Γι' αυτό θα πολεμήσει η νέα η γενιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είστε εδώ. Δεν σας προειδοποιήσαμε να χαμηλώσετε λίγο, γιατί βγαίνει καμένο, αλλά έτσι είναι. Παθιάστηκε ο ηγέτης μας, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αυτός είναι ο ηγέτης μας από μια συγκέντρωση που έκανε και αυτός ηγέτης αυτού του λαού. Μακάρι ο ελληνικός λαός να του δώσει ένα 3% πόσο χρειάζεται για να μπει στη Βουλή, να διαπρέψει, γιατί εδώ καλεί τη νέα γενιά να πολεμήσει και να πεθάνει και να σκοτωθεί για το πατρίδα. Θρησκεία, οικογένεια, έκανε λοιπόν μια εκδήλωση. Εκεί δεν είχε και πολύ κόσμο, δυστυχώς, αλλά όμως ήταν οι συντελεστές του κόμματος, τους οποίους τους παρουσίασε, τους συντελεστές του κόμματος. Την σημερινή εκδήλωση, της οποίας η επιτυχία είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Αυτό το χειροκρότημα είναι για τον Ευαγγελόπουλο. No. Τον διευθυντή του κόμματος, είναι για τον Κυριάκο Κερεμέτζη, τον υπεύθυνο οργανωτικού, είναι για τον εκπρόσωπο τύπου και διευθυντή του γραφείου επικοινωνία μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρηγορόπουλο, για τον Πουλόπουλο. Θα πιω απόψε το τον πρόεδρο της νεολαίας μας που με ευνηδίασε ευχάριστα με ένα σύνθημα που είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Γι' αυτό θα πολεμήσει η νέα η γενιά. Όχι στα ναρκωτικά. Ετέλε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωσιά, τρικλοπόδια, καρεκλό, ποδαριά να σούρθει. Ετέλε, ετελέψανε το γάμο. Ετελέψανε το γάμο, γάμο, γέρο, πως να γάμο. Και ένα χειροκρότημα τώρα που είστε και είμαστε ζεστοί για την προθιέρεια του αγώνα κατά της πολιτικής ορθότητας. Για την υπέροχη αντιπρόεδρο, την προσωπική μου φίλη, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ενώ άρχισες σωστά, συνέχισες λάθος. Με τα ναρκωτικά, όσο και αν επιμένεις, δεν θα φτάσεις στο στόχο σου. Αυτό δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν μήνυμα του Υπουργείου Υγείας για τη μάστιγα των ναρκωτικών. Να, που μπορεί να φτάσει κάποιος. Προσέχετε λοιπόν, για να σας έχουμε. Ήταν και η προθιέρια, η αντιπρόεδρος εκεί του χορού και του κόμματος, η κυρία Λατινοπούλου. Ωραία, πέρασαν τα μηνύματα. Είπε θα πεθάνουν για την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια. Πάμε στους τωρινούς, αυτοί που κυβερνάνε τώρα δηλαδή, με την ελπίδα να έρθει και ο Μπογδάνος κάποια στιγμή να κυβερνήσει. Γιατί όχι, τόσοι και τόσοι έχουν κυβερνήσει. Είναι και συνάδελφος και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος από το Press Room, μας είπε κάτι που το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ότι δηλαδή αυτή η κυβέρνηση ακούει την κοινωνία. Ξέρουμε, το έχουμε ζήσει με τις παρακολουθήσεις και με όλα τα υπόλοιπα. Απλά νομίζαμε ότι είναι ένα κομμάτι. Τελικά είναι όλη η κοινωνία. Η κυβέρνησή μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακούει την κοινωνία. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακούει την κοινωνία. Ότι ακούει την κοινωνία. Γιατί για μας, πολιτική όπως έχουμε πει και κυρίως όπως έχουμε αποδείξει, είναι η τοξικότητα, ο διχασμός, άντε και οι εύκολες υποσχέσεις. Πώς να γάμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρικλοποδιά, σφιχτό, κολλιά, καρέκλο, ποδέρια να σούρθει. Πώς να πώς να κάνω, πώς να γάμω. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακούει την κοινωνία. Πώς να κάπως να κάνω, πώς να γάμω το κρεβάτι δεν το φτάνω. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά νοικοκυριά. Και, απαντώ εγώ. Δεν πειράζει, αν είναι για καλό να μας ταλαιπωρήσει. Άλλωστε το θέλουμε, το εγκρίνουμε. Με κάποιο τρόπο, όχι το σύνολο, ούτε η πλειοψηφία. Αυτή η πλειοψηφία που χρειάζεται για να ταλαιπωρεί κάποιος τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα μείνουμε πάλι λίγο στον κύριο. Θα μείνουμε στον κύριο οικονόμου, ναι, γιατί έχει μια λέξη που τη λέει τώρα τελευταία πάρα πολύ. Τη συμμεριζόμαστε όλοι οι Έλληνες. Ότι συμβαίνει μια κοσμογονία στον τόπο. Κοσμογονία. Όλο αυτό που ζούμε. Οι 700, πώς έχουν πάει, 800.000 που ζητιανεύουν και μπαίνουν μέσα για να πάρουν τα 22 ευρώ με το Market Pass και όλα τα υπόλοιπα Pass. Και καλά κάνουν και τα παίρνουν, αλλά δείχνει και την τάση και την αντίληψη. Και το τι ακριβώς κοσμογονία υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος οικονόμου, λοιπόν, στην πολύ αγαπημένη του κοσμογονία. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, κύριε Κουβαρά, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Την Ελλάδα την περιμένει μια κοσμογονία επενδύσεων, όχι χάρη στα κουτάκια, θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό, αλλά χάρη στη δουλειά που έγινε αυτή την περίοδο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μπροστά της μια κοσμογονία επενδύσεων, μια ευκαιρία να αλλάξει οριστικά και η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Ρίξε κόμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψο, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρικλοποδιά, σφιχτό, κολλιά, καρέκλο, ποδαριά, να σου έρθει. Μια κοσμογονία επενδύσεων. Ρίξε κόρη μια σκάλα. Φίλε μου κεφάλα. Ρίξε κόρη μια σκάλα. Να σου κάνω την καβάλα. Κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να δείτε ή θεωρείτε ότι οι διαφορές που τους χωρίζουν είναι τόσο μεγάλες που αποκλείται να δούμε ένα τέτοιο σενάριο? Εγώ δεν μπορώ να πω, κλείσω τίποτα στην πολιτική. Ο κύριος Αποστολάκης είναι αυτός. Την ερώτηση την κάνει ο Μαγκυριάδης, ο συνάδελφος. Φύγαμε από τον οικονόμο. Πήγαμε στον κύριο Αποστολάκη προχθές το βράδυ στην ΕΡΤ. Είπε ότι δεν αποκλεί κάποια στιγμή, αν τα φέρει έτσι μοίρα, καλή μοίρα, κακή μοίρα, κάκο μοίρα, δεν το ξέρει κανείς. Οι δύο αντίπαλοι, Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουν αυτό που έκαναν και οι παλιοί αντίπαλοι, που ήταν και εχθροί, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, να συγκυβερνήσουν για το καλό του τόπου και να αναγκαστούν να εφαρμόσουν την ίδια πολιτική μαζί. Γιατί τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, εφαρμόζουν την ίδια πολιτική εναλλάξ. Ο ένας σα σκηταλοδρομεί ένα πράγμα μετά τον άλλον, το πλήρες κείμενο. Εγώ δεν μπορώ να πω, κλείσω τίποτα στην πολιτική. Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα θεωρήσεως, συζήτησης, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πολύ σοβαρά τα θέματα πάνε στην άκρη και αυτό που πρέπει να προκύπτει είναι ποιο είναι το καλό του τόπου. Αν το καλό του τόπου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει και οι πολιτικοί αρχηγοί το αποφασίσουν και το συμφωνήσουν, γιατί όχι να μην γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν γίνεται. Θεωρώ ότι τα πάντα είναι πιθανά. Δεν θα γίνει αυτό που λέει ο κύριος Αποστολάκης. Κάποιοι τον γράφουν λαγό τις τελευταίες μέρες. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Διότι έχουν τεράστιες διαφορές. Τι τεράστιες? Χαοτικές διαφορές, όπως μάθαμε από το χτεσινό βραδινό debate από την Πόπη Τσαπανίδου. Και επίσης αποκλείεται συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Χαοτικές διαφορές. Χαοτικές οι διαφορές για να γίνει κάτι τέτοιο. Ρίξε κόμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψο, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρικλοποδιά, σφιχτό, κολλιά, τσιριμονιά, καρέκλο, ποδαριά, να σου έρθει. Συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Χαοτικές διαφορές. Που πας, μωρί, με την τσάπα. Ρίξε κόρη, παλαμάρι. Θα βάλω τα γέλια, ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή. Ρίξε κόρη, παλαμάρι, στου γυαλού σου το μαυράδι. Συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Χαοτικές διαφορές. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Ο ίδιος άνθρωπος είναι, με διαφορά 15 περίπου ημερών. Είχε πει ότι δεν έχουμε διαφορές, κυρίως στα θέματα δημοκρατίας. Χθες είπε ότι έχουμε χαοτικές διαφορές. Όλα, ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, όλα μπορούν να υποθούν και όλα ισχύουν. Και το ένα και το άλλο ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή. Ενώ δεν ισχύει κάτι από αυτά, αλλά ταυτόχρονα ισχύει. Είναι ένα φαινόμενο, πρέπει κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος, δεν ξέρω πώς θα βγάλει άκρη, τι θα υπάρχει ως απόδειξη, τι πηγές θα έχει. Αλλά δύσκολα θα κατανοήσει όλο αυτό που ζούμε. Ο κύριος Οικονόμου, στο χθεσινό βραδινό debate, που θα μείνει στην ιστορία για τις κάλτσες του, του κύριου Οικονόμου, φορούσε κάποιες έτσι που φαινόντουσαν ήταν και γωνία λήψης. Δεν ξέρω γιατί άλλο θα μείνει το συγκεκριμένο debate, ότι είχαν ένα πολιτισμό, ναι, και η Πόπη Τσαπανίδου και ο Οικονόμου ήταν πολύ ωραίοι, ευγενέστατοι, χαμογελαστοί, τηρούσαν και τους χρόνους. Οφέλιμο ήταν όποιος είχε το χρόνο να το παρακολουθήσει. Ο κύριος Οικονόμου, λοιπόν, εκεί μας είπε ότι βιάζεται και αυτός, όπως όλοι μας, να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο θέμα των υποκλοπών. Η υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση. Που δοκίμασε τις αντοχές όλων μας. Δοκίμασε και τις αντοχές των θεσμών, χωρίς αμφιβολία. Η δικαιοσύνη, με τη συνδρομή όλων των αρχών, έχει σε εξέλιξη δικαστική έρευνα και δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσουμε. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσουμε. Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα! Μέχρι να μην μείνει καμιά σκιά στην υπόθεση αυτή. Σκάλες, μπάμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψο, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, τσιριμονιά, κάψω χρονιά, καρέκλο, ποδεριά να σούρθει. Σκάλες, πα, σκάλες, παλαμάρια ρίχνει. Σκάλες, πα, σκάλες, παλαμάρια ρίχνει. Μα στην κόμα, στην κόρη δεν τον πείχνει. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι μετά το διαζύγιο με την λογική και τη θεσμικότητα παίρνει διαζύγιο και με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ότι είχε παντρευτεί τις απαιτήσεις κοινωνίας και τώρα πήρε ένα διαζύγιο. Οκ, okay, καλά και αυτά. Το ωραίο είναι που λέει ο κύριος Οικονόμ εδώ: δεν θα ησυχάσουμε αν δεν μάθουμε τι έχει γίνει στις υποκλοπές. Δεν πάει στον πανόροφο, στο Μαξίμου, να ρωτήσει. Να μάθει αυτός και να μας πει και εμάς για να ησυχάσουμε όλοι. Ήσυχοι είμαστε. Έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχουμε καμία απορία, καμία αγωνία. Ήσυχοι κοιμόμαστε. Ανήσυχοι για αυτό το θέμα δεν είμαστε. Για άλλα θέματα που διαχειρίζονται, λίγο είμαστε. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που τώρα τελευταία βγαίνει και στηρίζει σχεδόν καθημερινά τον Μητσοτάκη, μέσα σε όλα αυτά λέει και μια αλήθεια. Ο Μητσοτάκης κινδυνεύει μόνο να σοβαρευτεί. Είναι κίνδυνο να σοβαρευτεί. Είσαι σκληρός όμως, πρόεδρε, σήμερα πάρα πολύ σκληρός. Α, είμαι αληθινός, γιατί. Φύγε, γε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψο, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, τσιριμόνια, κάψω χρόνια, μπουμπουναριά, καρύκλο, ποδαριά, να σούρθει. Ο Μητσοτάκης κινδυνεύει μόνο να σοβαρευτεί. Είναι κίνδυνο να σοβαρευτεί. Φύγε, γε, φύγε, γέρα από κοντά μου. Φίλε μου κεφάλα. Φύγε, γε, φύγε, γέρα από κοντά μου. Σε σιχάθηκε η καρδιά μου. Πατέρα Ευάγγελε, με την ευλογία σας. Αμήν, αμαρτωλέ. Με την ευχή των μανάδων και των πατεράδων μας, των γονέων και των παππούδων μας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Στη Κυψέλη, στο Παγκράτη, οπα! Με Ασμύρνη και Μουσκάτου. Και όπως είπα, κόντρα σε όλους και σε όλα. Εδώ όμως. Βρίσκονται εδώ. Έτσι κλείνει και το αποκριάτικο τραγούδι που βάλαμε. Πολύ ωραίο και πολύ αγαπημένο. Με τίτλο «Επαντρεύαν ένα γέρο». Με τον Μπογδάνο που ξεκινήσαμε και με τα πολύ ωραία που μας είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο κίνδυνος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να σοβαρευτεί. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Οικονόμου, γιατί ήταν χτες πρωταγωνιστής μαζί με την Πόπη Τσαπανίδου στο debate που έγινε στην ΕΡΤ. Σήμερα το πρωί βγήκε στο Open και έκανε έναν απολογισμό. Μας είπε μάλιστα και τι του έλειψε από το χθεσινό debate. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές ερωτήσεις. Μιλάμε τώρα για την ΕΡΤ που έγινε χθες με την κυρία Τσαπανίδου. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το δάνε. Πολιτισμένη κουβέντα, ο καθένας έβγαλε τα συμπεράσματά του, κάναμε τις τοποθετήσεις μας. Εκείνο που εμένα μου έλειψε, έτσι αν μπορώ να το πω κάπως, είναι 125 μέτρα κοντοσούβλη. Κουνιέσαι και λυγέσαι κι όλο τη μέση σου κουνάς. Περνάς μα δεν μιλιέσαι. Εκείνο που εμένα μου έλειψε, έτσι αν μπορώ να το πω κάπως, είναι 125 μέτρα κοντοσούβλη. Πώς λέμε ένα μεζεδάκι βάλει να φάμε. 125 μέτρα κοντοσούβλη. Εδώ μετράει η ποσότητα και το μέγεθος, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτό του έλειψε από το χθεσινό debate, γιατί είναι και απόκριση. Ήταν μέσα στη μαύρη νύχτα εκεί στην ΕΡΤ. Προφανώς δεν τους κέρασαν τίποτα, ούτε νερά είδα, ούτε κάτι άλλο. Οπότε ονειρευόταν κοντοσούβλια, αλλά όχι κανένα δύο μερίδες που τρώμε όλοι. 5-8, δεν ξέρω πόσες τρώτε. Εδώ 125 μέτρα, το ρεκόρ. Το ρεκόρ δηλαδή. Αυτά από τον κύριο Οικονόμου. Να αλλάξουμε έτσι λίγο ελαφρώς κλίμα, ατμόσφαιρα. Όχι, θα παραμείνουμε πάλι στα προεκλογικά. Ο Γιώργος Πομάσκη είναι ο προπονητής του Τεντόγλου. Γνωστός, πολύ αγαπητός, πολύ γλυκός άνθρωπος. Θα είναι και στο επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος, του ΚΚΕ. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι έδωσε μια συνέντευξη στα podcast του 902. Τη συνέντευξη την πήρε ο συνάδελφος Κώστας Πασακυριάκος και του έκανε μια ερώτηση κάποια στιγμή. Το έβλεπα χτες, για τα παιδιά, τους αθλητές που δεν καταφέρουν να πάνε στις πρώτες θέσεις, να προωθηθούν, γιατί πολλά παιδιά είναι στους στίβους, είναι στα γυμναστήρια, αγωνίζονται, και έδωσε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη καταγραφή, δεν είναι απλή απάντηση, είναι καταγραφή του τι γίνεται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες με την ανέβρεση ταλέντων και με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων ανθρώπων. Ποια είναι η δική σου αίσθηση από αυτά τα παιδιά, πώς ζουν, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, μιλάμε για νέους ανθρώπους, έτσι, τι ζουν στην καθημερινότητά τους. Έρχονται για προπόνηση, όμως έρχονται με κάποια θέλοντα. Θέλουν πάρα πολλά παιδιά, όμως μειώνουμε τους χώρους, μειώνουμε και τις ικανότητες να μπουν 1000, μπαίνουν 500. Πιο δύσκολα τα βρεις το ταλέντο. Αλλάζει ο αθλητισμός. Αλλάζει ο αθλητισμός, όποιος μπαμπάς έχει τα 30 και 50 ευρώ του μήνα, είναι, έχει και το ταλέντο. Δηλαδή ο προπονητής είναι αναγκασμένος για να μπορεί να βγάλει προς το ζήν και να μπορεί να επιβιώσει, να αρχίζουμε να παίρνουμε λεφτά από το γονιόν. Όποιος δεν έχει, μένει απ' έξω. Μπορεί να είναι το καλύτερο ταλέντο, μπορεί να, είναι, να έχει μεγαλύτερο motivation και να είναι δυνατός και να ντρέπεται αυτό το παιδί. Πώς θα το βοηθήσουμε αυτό το παιδί που έστρεψε και έφυγε, που δεν μπορεί να έχει καινούρια παπούτσια κάθε σεζόν, καινούρια φόρμα. Είναι αρκετά ακριβά πια. Ο αθλητισμός θέλει να το στηρίξουμε, θέλει να ανοίξουμε πόρτες, θέλει να ανοίξουμε τους χώρους, θέλει να αφήσουμε τα παιδιά να μπουν μέσα, όχι να μειώνονται. Μειώνονται όλο και δημιουργούμε ανθρώπους εναντίον τη κοινωνία. Μία-δύο πόρτες τη τρίτη φορά, παιδιά, τα παιδιά θα ξεκινήσουν να σπάνε πόρτες. Πολύ ωραία διατύπωση για τις πόρτες που πρέπει να ανοίγει η κοινωνία. Η κοινωνία, ανεξαρτήτως αν έχει λεφτά ο μπαμπάς, ανεξαρτήτως αν δεν έχει λεφτά, στα ταλέντα, στις κλίσεις των ανθρώπων, όχι μόνο το ταλέντο που σε πάει ψηλά, στις κλίσεις, στην αγάπη σου για ένα χόμπι, για ένα άθλημα, για μια δραστηριότητα. Μια ωραία πολιτεία, μια ωραία κοινωνία είναι αυτή που δίνει διέξοδο να εκφράσει ο καθένας ό,τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Από μια βλακεία, από ένα ταλέντο, από μια δυνατότητα, έτσι, μια ικανότητα που έχει. Θα ήταν μια ωραία κοινωνία αυτή που θα διευκόλυνε να εκτονώνεται ο άνθρωπος, γιατί είναι φτιαγμένος και για αυτά ο άνθρωπος, να μπορεί να τα δείξει κάπου, να τα εκφράσει κάπου. Αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά. Σπορ. Εδώ όμως το διατύπωσε ωραία με τις πόρτες, μου άρεσε πολύ αυτό. Μια πόρτα κλειστή, δεύτερη πόρτα κλειστή. Την τρίτη φορά αυτό το παιδί πετιέται εκτός και θα σπάσει την πόρτα με ό,τι σημαίνει αυτό. Με αυτό το πολύ ωραίο σχήμα λόγου. Πέρυσι τέτοια μέρα και τέτοια ώρα λέγαμε όλοι για τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει στην Ευρώπη. Ο Πούτιν, ο μακελάρης Πούτιν, εισέβαλε στην Ουκρανία. Από τότε δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Κάποιοι λέγανε θα κρατήσει κανένα δίμηνο, θα πάρει αμέσως τις πόλεις, αυτά που ήθελε. Και δεν ξέρω και πότε θα τελειώσει. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα βλέπαμε και τότε, τα βλέπουμε και τώρα. Νεκροί, καταστροφές, πρόσφυγες. Για άλλη μια φορά, ένας λαός, ο Ουκρανικός, μέχρι στιγμής, είναι μπαλάκι στα παιχνίδια των μεγάλων. Η Ρωσία, η Κίνα, η Αμερική. Το πώς το μεθόδευσε η Αμερική όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Πώς το εκμεταλλεύτηκε η Ρωσία του Πούτιν. Για να εισβάλλει ομά, χοντρά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τις επεμβάσεις στη Σερβία, να εισβάλλει στην γειτονική και σχεδόν ομόεθνη Ουκρανία. Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Επιπτώσεις υπάρχουν ήδη στους ευρωπαϊκούς λαούς. Θα θυμηθούμε λίγο τέτοιες μέρες πέρυσι, σήμερα και αύριο και μεθαύριο, τις πρώτες μέρες. Υπήρχαν και πολλοί Έλληνες εκεί, οπότε μας διευκόλυνε η γλώσσα. Την ατμόσφαιρα και τις δηλώσεις τους και το τι ζούσαν οι άνθρωποι τότε. Η μαμά μου γεννήθηκε το 39, είναι 83 χρονών και αυτή όταν ήταν μικρό κοριτσάκι και ήταν δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στο χωριό της, στο Σαρτανά που βομβαρδίζεται σήμερα από τους Ρώσους, ήταν για μερικά χρόνια η Γερμανία. Και όταν ήταν αυτή 5 χρονών, είχε εκραγεί μια βόμβα δίπλα στο σπίτι τους. Ήταν αυτή με τη μεγαλύτερη αδελφή της και η γιαγιά μου νόμιζε ότι έχασε τα δύο παιδιά της. Και σήμερα μου λέει, δεν πίστευα στη ζωή μου ότι θα ξαναζήσω αυτό τον εφιάλτη. And now you just woke up on that day because of sounds of some explosions, which were rockets, and we flew from Kiev just to live and to survive. And I'm, my parents are still in the city and a lot of my friends as well. Stop this war, please. Αυτό σκέφτομαι, να ξυπνήσω το πρωί σε μια ειρηνική χώρα και να μην ακούω βομβαρδισμούς. Βομβαρδίζουν. Έχω δύο παιδιά, είμαι μητέρα. Τα παιδιά μου φοβούνται πολύ. Είμαστε στο επόμενο του σπιτιού μας. Παιδιά του λένε. Και μόνο όσο θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Ο πατέρα μου μεγάλωσε χωρίς τον παπά του. Δεν θέλω τα των ανεξιών μου τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα. Εκενώστε μας, είμαστε Έλληνες. Μου διδάσκω ελληνικά 14 χρόνια τα παιδιά. Η μητέρα μου είναι η διευθύντρια του ελληνόγλωσσου κυριακάτοικου σχολείου Μαϊούπολης. Ο πατέρας μου είναι μουσικός, διδάσκει ελληνική μουσική στα παιδιά. Ο άντρας μου είναι χωροδιδάσκαλος των ελληνικών χωρών στη Μαριούπολη. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε όλοι εδώ στο σπίτι και όταν βομβαρδίζουν είμαστε στο υπόγειο. Και πολλά θύματα υπάρχουν. Χθες βομβάρδισαν το ελληνικό σχολείο Σαρκανά. Πολλοί Έλληνες εκεί πέθαναν. Πολλά παιδιά τα οποία τους ξέρουν. Ξέρω και εγώ και η οικογένεια μου. Αυτά από την Ουκρανία. Συνεχίζει το πόλεμο. Να σταματήσει αυτό ο πόλεμο, να σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι και τα κίνητρα των πολέμων. Είναι πολύ απλά πράγματα όλα αυτά. Και θυμάμαι πέρυσι τέτοιες μέρες υπήρχε ένας εσωτερικός πόλεμος εδώ. Κατηγορούνταν άνθρωποι που πάντα είναι κατά των πολέμων ότι κάνουν τα στραβά μάτια στον Πούτιν. Δεν τους είδα φέτος να ούτε καν να θυμούνται τι έχει γίνει και ξέχασαν πολύ γρήγορα και τον πόλεμο και αυτόν τον πόλεμο. Όπως είχαν αγνοήσει και τους προηγούμενους πολέμους. Και πάλι κάποιοι συνεπείς ενάντια σε κάθε πόλεμο, στα αίτια που γεννά τον πόλεμο και στα αποτελέσματα των πολέμων. Αυτά, εδώ η Ελληνοφρένεια. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη! Έλα! Θέλω βοήθεια! Δεν δύναμε. Τι θα ήθελες όμως? Μπορείς, αγόρι μου, να με βοηθήσεις ψυχολογικά? Νομίζω πως όχι, αλλά τι θες, λέγε. Ενδέχεται, λέει ο Καραμαλής, να μην κατέβει σε εκλογές. Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Θα το αντέξω αυτό το πράγμα, Αποστόλη. Μην κάνεις καμιά τρέλα. Μην κάνεις καμιά τρέλα. Ή θα πέσω στα ναρκωτικά ή. Κάνε μποϊκοτά στα σουβλάκια. Κόψε τα σουβλάκια έτσι για συμπαράσταση. Πες τον Κουτσούμπα, είναι στο χέρι του ο Κώστας ο Καραμαλής να μην ξαναέρθει στο προσκήνιο. Αν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί θέλει και λίγο μυαλό αυτό. Δεν έχω. Το ξέρω. Λέω, είναι στο χέρι του ο Κώστας ο Καραμαλής να μείνει μόνιμα στη Ραφίνα. Στο χέρι του Κουτσούμπα. Είναι η ώρα πάντως να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Απλά το λέω. Και σας καλώ να το πρωτοφωνάξουμε όλοι μαζί αυτό. Αντισταθείτε! Έλα ρε Αποστολή, μας γάμισες. Δες άρεσε, αυτό έχει σημασία, σ' άρεσε? Όχι. Καλά τώρα. Τίποτα, δεν αγάπη λίγο από τη Βουλή, απέξω και με χίλια πέρα. Περνώντας από τη Βουλή, των Ελλήνων βεβαίως, ακούω φωνή σαχλή. Ποιανού είναι αυτό, quiz? Περνώντας από τη Βουλή, των Ελλήνων βεβαίως, ρητόρου ακούω φωνή σαχλή. Τιμή συνείδηση πατρίς. Και με θέλω να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Δρεμούντες ως του τρεις. Δεν ξέρω. Γάμο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Του θείου του Γιωργάκη. Τα χίλια κατέβαινε ένα στενοφόρο και μπαίνει μέσα με σιρήνες με το ένα μετάλλο, ανοίγανε δρόμο. Λες να πάθε ο Κούλης τίποτα για τον Καραμαλή που δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Να πάθε κανένα κεφαλικό. Ναι, ναι, στεναχώρια μεγάλη του προκάλεσε. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, μας έχουν γαμίσει αυτοί οι καλλιτέχνες. Έχουν κλείσει όλο το κέντρο και δεν μπορούμε να δουλέψουμε τίποτε. Α, κύριε Παντελή και εσύ. Δεν μπορεί να πιει τον καφέ σου, ας πούμε, και θες να περάσει τη Βασιλεία Κωνσταντίνου και δεν γίνεται γιατί έχουν κλειστό το δρόμο. Σε καταλαβαίνω. Ταξιτζής είμαι. Ταξιτζής. Δεν σε βολεύει κούρσα γιατί σου κλείσαμε το δρόμο.